Ça roule, ma poule. Veus a la terra. Benvingudes i benvinguts tots, una setmana més a Veus de la Terra. Tornem a estar aquí amb el Guille. Bon dia. I amb el Jordi als comandaments, una bon setmana dia. Més. Veus de la Terra, el programa d'entrevistes de Ràdio Pinsania. I aquesta setmana tenim el plaer de tenir aquí l'Eduard Planabach, l'Edu. Hola, Edu. Hola, bon dia. I l'Edu és, entre moltes altres coses, enginyer forestal, i ara el Guille ens explicarà una mica... Bueno, jo no explicaré gran cosa, ho explicarà ell. Jo el que faré seran preguntes. Molt bé. Bueno, comencem per com comença la teva relació amb el bosc, que ens has demanat d'encetar per aquí. Sí, bueno, de fet, jo diré que la meva relació amb el bosc, que ara estava pensant, que segurament una via d'entrada, més molt, molt pròpia d'aquestes comarques, és justament amb el món boletaire. Jo diria que és un dels canals, diguem, de relació, comunicació de la societat, molt sovint majoritàriament urbana, amb la realitat forestal. Però sempre hi ha hagut una part meva personal de motivació. Ja quan era petit quedava abduït per la màgia dels espais forestals, i a partir d'aquí pues, se'm va ocórrer fer algo jo tan poc pràctic, que és intentar viure d'allò que t'agrada, i vaig començar la carrera d'enginyeria forestal i aquí estic, treballant pels boscos. Molt bé. I pels que som desconeixedors de les feines que s'hi realitzen i tal, concretament ens pots explicar així per sobre on treballes i quines feines desenvolupes? Què fa un enginyer forestal, vamos? Bé, jo... Quan troba feina, vull dir, a part d'estar durant molt temps a l'atur o donant voltes, quan es troba feina, a què et dediques? Bueno, el bosc és molt polièdric, perquè hi ha des de tot el món professional vinculat a, per exemple, la conservació de la biodiversitat forestal, hi ha totes les oportunitats laborals relacionades amb, per exemple, el tema de la prevenció d'incendis, extinció d'incendis, que és un tema també molt important a Catalunya, i després hi ha tota la part de la indústria de la fusta, la mobilització de recursos forestals, s'estan introduint elements evidentment com l'aprofitament de productes no fustaners, els bolets, el suro, fins i tot si m'apures, plantes medicinals, i llavors hi ha una vessant que segurament al llarg de l'entrevista sortirà, pues, totes les oportunitats que cada cop més estan apareixent al voltant de l'ús recreatiu del bosc, amb el tema de guiatge, marcatges, o fins i tot gent que ja està promovent visites al bosc per fer meditacions, o els boscos saludables, bueno, tota una sèrie d'iniciatives, totes al voltant. És a dir, tot allò, totes aquelles activitats al voltant dels espais forestals sempre tenen una vessant que es pot traduir en desenvolupar una activitat. I tu concretament? Jo treballo a... Ara en què treballes? Jo treballo al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, que està ubicat a Solsona, i que és un centre fonamentalment on fem projectes de recerca, de transferència, també hi ha una pota de formació al voltant de tots aquests temes que he anat comentant forestals, és a dir, tant des de la part més tradicional productiva de fusta o biomassa, per exemple, com amb aspectes de conservació de la biodiversitat, usos recreatius, etc. I jo concretament treballo amb un departament que té uns noms molt estranys, que li diem de política forestal i governança del risc, i bueno, perquè al final jo sempre ho resumeixo com que el nostre departament el que intentem analitzar és tot el tema de les relacions entre boscos i societat. Llavors hi ha molts aspectes del bosc que no es poden entendre sense comprendre també com s'han històricament relacionat amb la societat, quin ús n'ha fet, la societat és canviant, doncs, a un ritme molt sovint molt més ràpid que el que canvien els boscos, i tot això pues, genera oportunitats però també genera conflictes, i suposo que avui doncs, anirà sortint temes diversos. Mira, per empalmar amb un tema que acabes de tocar, de la relació entre la societat i els boscos, la primera pregunta que em passa pel cap és com ha influenciat la producció o la societat en el tipus d'arbre que hi trobem als boscos? Clar, els boscos juguen un paper en l'imaginari col·lectiu que a vegades no és del tot coherent, perquè en una societat com la nostra moderna, no, es diu, entre cometes, i plenament urbanitzada, l'últim espai com a animals que som, al final, que ens queda per mirar de trobar una mica de refugi, de virginitat o de natura o de puresa, o són els espais forestals, són els boscos. Llavors sovint traslladem cap a l'espai bosc una mica aquesta component més pristina de natura verge, quan en realitat la gran majoria de boscos a Catalunya són boscos que en diem antropitzats, són boscos modificats per l'acció humana històricament. I la nostra relació, òbviament, com a societat amb els boscos es remunta a tot el temps que portem habitant aquest territori. I això, òbviament, inclou les eres preindustrials. Clar, des de sempre. I des de sempre. Queda pocs espais, diguem, forestals a Catalunya que puguem dir que són boscos madurs, d'evolució natural, que en diuen ara, o on puguem tenir unes dinàmiques similars abans de la presència humana al territori. Quin tipus de bosc seria? Bueno, fonamentalment aquells boscos que estan en les zones més inaccessibles, i normalment això també correspon a zones d'alta muntanya, per exemple, no? On diguem, si m'apureu, aplicant una lògica mercantilista, on la despesa, diguem, per arribar allà i aprofitar el recurs no compensa el preu que et poden donar per aquest recurs. Llavors, paradoxalment, tenim els boscos, entre cometes, segurament més evolucionats des d'un punt de vista purament ecològic, en els entorns on els és més difícil créixer. I en canvi hem perdut el testimoni dels boscos que segurament eren més esplendorosos, que justament eren en les zones fluvials, deltaiques, amb sòls profuns, on bueno, podríem arribar a tenir unes rouredes i uns boscos espectaculars, però que òbviament són els que històricament han estat més cultivats i després industrialitzats. Llavors, a mi sempre m'agrada dir que quan tu passeges per qualsevol zona de la plana, diguem, o de la terra baixa, i veus en aquests jardins unes pinedes espectaculars o unes alzines que s'hi pot aplegar tot el poble sota l'ombra de la capçada, doncs intentem tancar els ulls i reproduir aquella alzina una al cantó de l'altra, i això durant centenars de quilòmetres, i és una mica aquest paisatge forestal molt antic, que ja fa molt temps que no tenim, i ara prou feines ens queden alguns testimonis aïllats. En el cas del Pi, per exemple? Hi ha aquesta frase que repeteix molt, que Catalunya és un país de boscos. Això es diu sobretot perquè dos terços de la superfície catalana està ocupada per terrenys forestals, vull dir, és un territori, el català, el país Catalunya, de les regions europees amb major superfície forestal, equivalent, diguem, a molts països del nord d'Europa, i les dues espècies que predominen més són sobretot les rouredes, els inars i les pinedes. Són els reis una miqueta del que predomina. Llavors, en moltes zones, per exemple aquí al Berguedà, al Solsonès, moltes zones de la Catalunya central, aquests roures, alzines i pinedes segurament han cohabitat històricament junts, perquè és la seva distribució natural. El que passa és que sovint, en funció del el mercat o la indústria, els propietaris forestals, que segurament també s'ha de tenir present que la majoria de bosc té una propietat, doncs, entenent el bosc com una font de rentes, doncs han pogut promocionar una espècie o una altra en funció del que la indústria en aquell moment demandava. Llavors, hi ha hagut etapes històriques en les que es donava molt valor a la fusta d'alzina i de roure, per exemple, per fer les travesses del que serien les vies de tren, i on el propietari doncs està més interessat en promoure aquestes espècies. I en altres moments, i més actualment, diguem, la indústria catalana de la fusta, majoritàriament el que absorbeix la fusta de serra, que en diem, és fonamentalment fusta de pi. Llavors això també ha fet que d'unes generacions cap aquí, perquè això, el calendari forestal mai és una qüestió d'un any per l'altre, són canvis que necessiten més, quasi bé una generació, doncs d'unes generacions cap aquí hi ha hagut una tendència cultural, ja quasi se n'ha fet una cultura, doncs, de promoure sovint el pi, perquè és el que dona diners. Llavors, clar, és creix recte, creix ràpid, fonamentalment perquè s'adapta bé al clima. Sí, perquè la indústria de les serres és el que ha absorbit. Val a dir que, a veure, això no treu que hi passa sovint, i especialment aquí al Berguedà hi ha bastanta alzina. I, per exemple, l'alzina fonamentalment, i el roure, del que se'n treu és bàsicament llenyes i després el fruit, la gla, pel bestiar, especialment en ramaderia extensiva, un factor que també es va perdent. Del pi, el que s'aprofita actualment, perquè antigament s'aprofitaven moltes més coses, s'aprofitaven les branques també per la forneria, etc. Però actualment el que s'aprofita és el tronc, i del tronc, la principal indústria justament està aquí al Berguedà, del que se'n fa bàsicament es trosseja, i de les seves peces se'n produeixen sobretot pellets, per la construcció. Pellets, sí. Palets per la construcció, i llavors s'estan assajant, que bueno, seria interessant perquè li donaria més valor afegit, s'està assajant el treballar amb peces per fer vigueria, però en lloc de vigues de tronc sencer, fer vigues fetes a partir de diferents peces. Una cosa que era molt interessant però que pràcticament s'ha perdut i la gent ho coneix poc, és la indústria dels pals de telèfon. Històricament, els pals de telèfon que hi havia distribuïts pel territori fonamentalment eren de fusta, i de fet una de les principals indústries de productores de pals de telèfon està ubicada a Manresa, i aquesta pràcticament ja no produeix pals de consum propi, els exporta, perquè bueno, ha arribat el ciment i hi ha altres materials que han substituït aquests pals de telèfon. Edu, perdona un matís, quan parles del pi, quan parlem del pi, ara estàs parlant del Berguedà, pi blanc o pi roig, o estem parlant dels dos? O... Aquí sobretot al Berguedà tenim el pi roig, i tenim una mica de pinassa al sud del Berguedà i segurament també pi blanc. Val? Però digue-la, a Catalunya tenim una diversitat bastant important de pins, però el principal pi de la Catalunya central és la pinassa, que és el pinus nigre en llatí, i el nom científic, i el pi roig, que és el pinus silvestris. El pi roig és una espècie espectacular, perquè és l'arbre que té la distribució més gran a tota Europa, i el trobem des d'aquí a la península Ibèrica, que té la seva distribució més meridional, i s'estén fins a les taigues siberianes. Vull dir, és una verdadera bèstia. Ho dic perquè una de les coses que he sentit és que bàsicament el pi blanc, que és el que predomina, no?, a nivell de bosc de pi a Catalunya, és un pi importat, no?, d'uns segles en aquí. No, el pi blanc és natiu. El que hi ha certa, no discussió, el que sí que es va importar, que ho van importar els romans, va ser el pi pinyer. I el pi pinyer es va instal·lar ràpid en el seu moment, perquè entre altres coses produeix pinyons, que és una bona font de proteïnes, i llavors està molt estès. Ara la discussió una mica sobre diguem si aquest pi té o no té papers, i el podem acordar que ja és un pi nacional, bueno, és una discussió una mica vicentina, i però... si no el porten al CIE, no? Sí, clar, el que passa és que el pi pinyer, diguem, porta distribuït a Catalunya pues més de 2.000 anys, i aquí està, i ben còmode que està. Però sí, podríem dir que és un dels pins entre cometes exòtic. En tot cas, és per aclarir que tota aquesta sèrie d'espècies, no, forestals, serien totes autòctones, no? Majoritàriament. Les úniques espècies, l'únic lloc a Catalunya que es fa una mica de el que nosaltres en diem silvicultura, que és el cultiu de la silva, bueno, o sigui, la gestió del bosc, que es fa una silvicultura una mica de laboratori, més intensiva, més artificial, entre moltes cometes, és al voltant de la zona del Montseny. Allà hi ha un model de gestió que és propi, és diferent, una combinació de condicions climàtiques, accessibilitat i qualitat dels sòls, que permet la producció intensiva en plantació amb espècies de creixement ràpid. Llavors, allà tens des de l'avet de Douglas fins al Pinus radiata, que són espècies de fora. Aquell bosc, o quan la GEP ho pot percebre com un bosc, és un sistema de producció intensiu, com deia, en plantació, és a dir, es talla de forma regular cada X anys, es tornen a plantar les espècies que tornen a créixer. I això és l'única... pràcticament és l'únic que queda una mica de laboratori de gestió forestal intensa. Al seu dia també hi havia hagut bastanta indústria del paper, però això era més en les zones sobretot humides, on llavors s'hi posaven pollancredes, fins i tot va haver algun intent d'instal·lar per aquí eucaliptus, però realment va prosperar molt poquet. Ara això quasi jo m'atreviria a dir que és una mica testimonial. La gran majoria de bosc a Catalunya es gestiona, que si voleu en podem parlar, d'una manera que sobretot es basa en la regeneració natural, és a dir, es va tallant selectivament els arbres cada X anys i els mateixos arbres amb les seves llavors que hi ha al bosc regeneren de forma natural, i aquesta gestió fonamentalment es fa sobre espècies que són natives. El que sí és important respecte a la pregunta que feia el Guille és que el que segurament és molt poc original és la seva distribució. És a dir, aquesta distribució, major o menor presència de les espècies, està estretament lligat a la relació, com deia, de la societat i la necessitat de més o menys rentes. Amb tot, la tala del bosc aquí es fa amb certa cura, no? Perquè jo recordo un viatge al País Basc on, no sé si te'n recordes, Oriol, on quan tallaven un bosc, tallaven parcel·les senceres, hectàrees senceres, llavors es veien com quadrats tallats a socarrel i res, no? I tornaven a plantar i veies tot en línia, no? Exacte, una mica com les pollancredes que deies, que jo recordo de petit anant cap a Girona, que veies totes les línies d'arbres així, però a saco, amb trossos de muntanya. En canvi, aquí retallada. Quan fan talla, doncs sempre deixen, com a mínim, deixen algú que s'assembla a un bosc. I per exemple, que has parlat de l'eucaliptus, jo a Catalunya no conec cap lloc que n'hi hagi gaire. Sé que per exemple a Galícia i aquests llocs és un gran problema, perquè et trinxa el sotabosc... Bueno, hi ha molts temes aquí. Sí. A veure, que es faci amb cura o no es faci amb cura, es pot fer d'una forma entre cometes més extensiva o més intensiva. Però bueno, això, faig un símil ràpid, això és com collir els enciams sembrats enmig d'un hortet de permacultura o collir-los en un camp de conreu més o menys estàndard, tots alineats, etc. Llavors, les tallades aquestes del País Basc és el conegut que comentava el Montseny, són plantacions de creixement ràpid, intensives, més o menys que es diu, on, com bé dius, es planten en una parcel·la, creix i un cop arribat al diàmetre comercial es talla tot el bosc, el bosc, tota la plantació, i es torna a plantar. A mi m'agradaria una mica que diguem, això s'assembla més a un cultiu, que en aquest cas no és agrícola, és forestal, i que en lloc de collir cada 6 mesos, pues es cull cada 20 anys. Però el concepte a nivell d'aprofitament dels recursos és el mateix. Aquestes plantacions intensives, i això pràcticament ha passat a tots els països, normalment s'han ubicat, en zones que prèviament havien estat pasturades. L'efecte de la globalització i la manca de viabilitat econòmica normalment segueix una seqüència bastant normal. i el bosc al final acaba ocupant aquell territori que no és bo per pastures i que no és bo per conreus, o més aviat l'ordre seria al revés. Quan un territori és bo per conreu, tranquil, que fa milers d'anys que està cultivat. Quan deixa de ser bo per conreu, doncs per la globalització, pels accessos, per l'envelliment de la població, etc., sovint passa a ser una pastura. I però quan ja no és ni bo per pastures, que a vegades no és per la pastura en si, sinó perquè ja no és viable mantenir la ramaderia, el bestiar, no hi ha pastors, etc., doncs és llavors quan passa a ser un terreny ocupat pels boscos. Val? Si es dona la particularitat que hi ha un lloc que per aquelles condicions climàtiques, etc., els boscos poden créixer d'una manera que produint-los d'aquesta forma intensiva, en forma de plantacions i amb tallades arreu, que és el terme que es fa servir per dir quan es talla tot de cop, bueno, doncs és una font de rentes per la propietat. Això no treu que, i això aquí passa poc, que en un moment donat determinada intensificació de la gestió forestal pogués arribar a tenir un efecte sobre, per exemple, el sòl, o que que això no passa aquí, que aquest model de plantacions intensives estiguessin substituint bosc natiu. Això ha passat bastant i sense cap tipus de manies en plantacions de Xile, bueno, Sud-amèrica, etc., però no és la nostra situació. El cas de l'eucaliptus és un tema per ell mateix, que demanaria estona, però per dir-ho ràpid, l'eucaliptus, efectivament, aquesta és una espècie clarament exòtica, i al seu dia algú descobreix que les condicions climàtiques de l'arc atlàntic mediterrani i atlàntic peninsular són ideals per aquesta espècie, i desembarca a Galícia, concretament, o Portugal, en un moment on el territori gallec-portuguès estava pràcticament deforestat, com deia abans. Eren zones que havien estat o conreades o pasturades, i amb el decreixement de la població, l'envelliment de la població, etc., són terrenys, alguns en dirien, desaprofitats. No? I llavors diuen, bueno, doncs aquí tenim una opció de treure renda a través d'aquesta espècie que creix molt ràpid. Llavors es dona una espècie de combinació de factors on els apareix un, podem fer el similar aquell d'un hort verd, no? un oro verde, de dir, bueno, amb aquesta espècie podem treure diners, ho juntem en un moment desarrollista franquista important amb certes mancances molt clares de democràcia, en un sentit de parlar amb el territori, tu, territori que t'interessa, si no jo vinc aquí i imposo aquest model, i amb uns interessos i també amb unes necessitats de matèria prima, i llavors s'instal·la, o es crea o es dissenya la creació de la indústria del paper. I la indústria del paper, i podríem dir menys mal, s'alimenta d'espècies que són capaces d'aconseguir 20 metres d'alçada en 8 anys, perquè amb tot el paper que fem servir en aquesta societat, si l'haguéssim de fabricar amb els creixements paupèrrims que tenim en les nostres pinedes mediterrànies, llavors de ben segur no tindríem ni un arbre. Llavors es dona una paradoxa que les crítiques que es poden fer i que s'han de fer en respecte a les males praxis de gestió en un moment donat, que puguin haver en plantacions intensives d'eucaliptus, en realitat aquesta producció intensiva en determinats llocs que dona unes condicions perquè es pugui produir amb aquesta intensitat està permetent que no hi hagi pressió sobre una gran quantitat de superfície forestal, que possiblement si exercíssim aquesta pressió de productiva, doncs faríem malbé l'ecosistema, no? Llavors, per això les zones d'eucaliptus, diguem, estan creixent en llocs on tenen unes possibilitats, diguem, molt elevades per fer-ho. Els problemes associats a l'acidificació del sòl, etc., no són tants com semblen, perquè sí que fan augmentar el pH, el caràcter àcid dels sòls. El que passa és que els sòls justament a Galícia ja són àcids, i l'increment que implica l'eucaliptus no suposa cap modificació a nivell d'ecosistema. I després l'altra cosa que pot sortir més endavant, si voleu, per no allargar-me més amb l'eucaliptus, és que el problema associat als incendis, és a dir, des del moment en què has fet, has substituït el teu territori de pastures per un territori de boscos o de plantacions d'eucaliptus continus, doncs t'has fabricat, diguem, una circumstància de perill en la que si ja comença un incendi, doncs té molta superfície sobre la que propagar, perquè hi ha molts arbres contínuament una tocada a l'altra. Això ho podem comentar més tard. Sí, més tard parlarem dels incendis. Però una cosa, si abans has dit que el bosc estava creixent al país i que dos terços del territori eren boscos, malgrat això no podem dir que els boscos gaudeixen d'una bona salut? Exacte. Aquesta és la... És a dir, si ens quedem amb el titular, sí, la superfície forestal és molt elevada a Catalunya i creix. L'altra cosa és que posem l'accent en la qualitat d'aquests boscos. No hi ha una resposta única, perquè vull dir, les realitats forestals de Catalunya són moltes. Però sí que és important posar l'accent que ara hi ha dos fenòmens que s'estan donant en paral·lel i tots dos per ells mateixos de forma individual són molt complicats. I anirem per parts. El primer és com estan canviant aquests boscos a resultes del canvi d'ús. Per un cantó, en alguns casos estan colonitzant, com deia, pastures que s'han abandonat o camps de conreu que s'han abandonat. Molt bé, això és nova superfície forestal que s'incorpora. Això implica que, clar, si fa 20 anys que aquell bancal s'ha abandonat o 40 anys, aquell bosc és jove. Normalment els boscos joves, doncs com la canalla, l'escola, són petits, van aplegats, van creixent tots junts, etc. Però en aquella superfície que ja existia, que no està nova colonitzant nous camps de conreu, allà també s'han donat processos, entre ells per exemple l'abandonament del pasturatge sota bosc, el pasturatge extensiu, i això està tenint un impacte que se'n parla massa poc, perquè la ramaderia, i quan més caps de bestiar tens, major és el seu efecte, i quan menys en tens menys, el que fan és, d'una forma permanent, anar menjant vegetació. I què vol dir anar menjant vegetació? Pues, home, el que no es menjaran segur que és un pi de 30 centímetres de diàmetre, però es va menjant tot el sotabosc, tot el que va creixent, i mantenen el creixement d'aquest sotabosc a ratlla, com si tu passessis amb una desbrossadora, doncs ho fan de forma natural al bestiar. Sí. Molts dels boscos a Catalunya, la composició, la forma actual que tenen, és resultat de 20, 30, 40, depèn del lloc, d'abandonament d'aquesta ramaderia extensiva, que està sent dràsticament i també podríem dir dramàticament substituïda en un context de globalització per la ramaderia intensiva, bàsicament el porcí. Però el que és el vacú i les vaques i les ovelles i també les cabres al seu moment, però sobretot les vaques i les ovelles van a menys. Llavors aquests boscos el que els està passant ara és que hi ha tot un creixement del sotabosc. Aquest creixement del sotabosc inclou arbustos i també arbres, i entre els arbres molts roures i moltes alzines i altres tipus de planifolis, que es diu, amb el qual està havent un procés de diversificació del que diem els boscos mixtes. Cada cop hi ha més presència de boscos mixtes. Per què? Pues perquè, com he dit abans, el propietari promocionava el pi per la indústria, perquè li compra la fusta, el tronc, i el propietari no només tallava els pins, sinó també hi tenia bestiar. Quan ha tret el bestiar, tots aquests roures, que de forma natural també es regeneren en el sotabosc, creixen. I ara hi ha una situació de cada cop més sotabosc, més quantitat d'arbustos i més quantitat de roures i altres frondoses que estan creixent sota les capçades dels pins. És allò que s'utilitza aquesta mala paraula dels boscos bruts. No? Sí, però és curiós perquè dona la sensació que és un estat més feréstec, no? Més deixat, i llavors tens una persona que és desconeixedora del tema tindria tendència a dir que això és un bosc més sa o més, no? Sí, bueno, més autèntic. Aquest és un tema que ens fa caure en contínua contradicció i malauradament a vegades amb malentesos entre el món de la gestió i el món de la conservació, si és que algun dia poden anar separats, perquè és evident que no hi ha ningú que pugui més o menys estar interessat en gestionar els aprofitaments d'una manera que no sigui sostenible en el temps, en sentit comú. I llavors això lliga molt també amb la realitat de la propietat forestal, que val a dir que ja ho comentarem, però una part important és privada, però hem de pensar que hi han finques agrícoles, segurament aquí al Berguedà passa, que la mateixa masia, que hi té ramaderia, hi té bosc, hi té camp de conreu, doncs tenen registres que aquella casa està ocupada per la mateixa família durant 1000 anys. Pues, segurament molt malament no han fet les coses si han aconseguit durant 1000 anys anar vivint de la terra. Per a vegades el debat gestió-conservació és menys conflictiu del que aparenta, però si fem, com deus tu, Guille, la foto del moment, sí que pot donar la sensació que tota aquesta gran diversitat d'espècies arbustives i masses mixtes ens apropen més a la naturalitat del bosc. I no sempre és així. És a dir, moltes vegades els boscos que nosaltres veiem són uns boscos amb un estadi de transició d'un moment d'abandonament d'unes activitats amb bastanta presència, com deia la ramaderia, etc., i l'aprofitament de llenyes i de fusta, i que estan en un moment de canvi, però en realitat lluny del que seria el seu equilibri natural. Sí, però seria com un canvi a millor? No, és el que venia a dir, estan lluny del seu equilibri natural. Llavors posaré un símil i potser m'avanço a preguntes, però és que si no es pot entendre. Anem a intentar radiografiar la situació d'alguns boscos a la Catalunya central abans de la presència de les persones. Doncs molts d'aquests boscos, el principal gestor del que creixia i com creixia, justament eren els incendis, però eren els incendis produïts de forma natural i bàsicament per llamps. Això en el nostre context mediterrani tan modificat històricament ens és difícil de traçar, però quan fem la comparació amb altres terrenys, territoris forestals ocupats pels humans amb menys antelació, per exemple, doncs, els boscos dels Estats Units, etc., el que veiem és que hi ha estructures de bosc que de forma natural evolucionen cap a arbres molt grans, molt espaiats, amb molt poca presència de sotabosc, perquè aquests boscos estan afectats per incendis recurrents naturals de llamps, doncs entre 5 i 30 anys. És a dir, imagineu-vos que un bosc d'aquests que tenim per aquí als voltants de Berga crema de forma natural o cremaria de forma natural cada entre 5 i 30 anys. Uh-huh. Això mantindria a ratlla el creixement del sotabosc. I òbviament això no seria així a tot arreu, perquè hi haurien les fondalades, hi haurien les cares sud, hi haurien les obagues, amb més humitat, menys humitat. No es tracta mai de simplificar el paisatge forestal amb una única fotografia. Però molts dels nostres boscos o dels boscos d'aquest país, sense la nostra presència, segurament serien pinedes molt evolucionades cap a diàmetres molt grans, de més d'un metre tranquil·lament, encapçades, i això ho fa la pinassa, ho fa el pi roig, ho fa el pi blanc. Si no, fixeu-vos en el pi blanc, només cal mirar tots aquests pins enormes que acompanyen els jardins de les grans famílies o les grans cases o els grans palaus, i estem parlant que serien pinedes tranquil·lament de 30, 40, fins i tot 50 metres d'alçada, podrien arribar a tenir, amb unes capçades molt prou grans, i un sotabosc amb molt poca, és una paraula tècnica, càrrega de combustible, no? molt poca vegetació, mm-hmm. perquè de forma recurrent seria eliminat per aquests focs o aquests incendis presents de forma natural. Clar, aquesta espècie d'estructura entre cometes ideal no té res a veure amb la situació actual de molts boscos en aquest procés de transició. Per què? Pues perquè primer els arbres són molt més petits del que podrien arribar a ser, després hi ha molta més càrrega de combustible al sotabosc, hi ha molt més arbust, hi ha molt més regenerat d'altres espècies arbòries, i tot això fa que siguin uns boscos molt més densos i amb molta més vegetació, que llavors evidentment quan hi ha un incendi pues, crema amb altíssima intensitat, etc. Fixeu-vos, i per acabar una mica aquest símil amb com serien els boscos, diguem, sense la nostra presència, que culturalment el que ha tingut més capacitat de reproduir aquesta espècie d'estructura entre cometes ideal, si volguéssim, justament ha sigut la ramaderia. La ramaderia extensiva és l'ús cultural, no sé, que ens vam inventar en el seu moment per optimitzar allò que ens podia produir la terra, doncs per copiar el que vindria a ser la pertorbació natural. I en aquest cas, aquesta feina d'eliminar d'una forma recurrent la vegetació que feien els incendis naturals per focs de llamp, pues, ho ha fet històricament la ramaderia. El conflicte on el tenim ara? Si retirem el bestiar o reproduïm d'alguna manera aquesta estructura natural i un procés de reorganització de tot aquest combustible, tota aquesta vegetació que està creixent, o inevitablement estem condicionats a continuar una mica amb aquest escenari dels incendis que es puguin produir, perquè tenim uns boscos que aparem, o sigui, és una molt mala paraula, però perquè ens entenguem, estan bruts en quant a que estan desorganitzats. Però no hi ha una paradoxa en el fet del nivell d'alarma que hi ha cada cop que hi ha un incendi amb el fet de que el bosc estigui creixent? Torno a dir, és que el bosc està creixent, però la qualitat del bosc no està tan clar si està creixent. Llavors, és a dir, el bosc està, els boscos, molts terrenys forestals estan evolucionant cap a una estructura que en realitat els està fent molt més vulnerables a les pertorbacions naturals. Una d'elles, la nostra, la principal, la més visible, la que més entra als menjadors de les cases, la que tothom en certa manera pren consciència, són els incendis, però hi ha moltes altres pertorbacions naturals que també estan afectant els boscos, les plagues, l'expansió de la processionària, les espècies exòtiques com l'oruga del boix. Ara mateix hi ha una plaga que ben bé no s'acaba d'identificar entre quina és la causa efecte, si és l'estrès de la sequera que ha debilitat l'arbre, però després li arriba un escolitit i s'estan enormes superfícies de pinedes al prelitoral català, s'estan defoliant directament. Llavors, tots aquests boscos que estan com estressats, perquè de cop això és com un jardí de casa, no? Si tu tens unes dues plantes i les regues i les mimes a totes dues, doncs mira, creixen tan amples i tan a gust, però si aquest mateix jardí en poses 10 i l'aigua és la mateixa i la llum és la mateixa per totes 10, doncs, bueno, van creixent més estressades i llavors estan més vulnerables a qualsevol pertorbació. Per tant, aquí sí que creix la superfície, però no crec que puguem dir que el mateix respecte a la qualitat dels boscos. Bé, i posarem una cançoneta en un moment, perquè han sortit diversos temes que volem tractar més extensivament a continuació, entre ells la propietat del bosc i com deies, la gestió d'aquesta massa forestal que va creixent. Molt bé. Començarem amb una cançó dels The Cure que es diu The Forest, el bosc. A Forest. A Forest, un bosc va per tots vosaltres. Thank you. Bé, doncs seguim amb aquest programa tan interessant. Abans de passar a altres temes, una cosa que volia apuntar i preguntar també és al voltant de l'inventari de boscos singulars que va difondre el CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals de la Generalitat, ara fa uns anys, en què bé, aquí la premsa comarcal es va difondre doncs que hi havia aquesta realitat d'un inventari, no sé si unes desenes de boscos arreu de Catalunya, doncs que d'alguna manera eren boscos amb aquest caràcter més autòcton, més ben conservats, etc. I entre ells es va saber que hi havia un d'aquests al Berguedà, però també es va mantenir molt la prudència de no dir quin eren. Que ho diguem, jo, ho diguem. Ah, clar. Jo... Qui diu Berguedà diu... Sí, Prepirineu. Sí, sí. Tot i això, si vas a la pàgina del CREAF, hi ha alguns exemples, hi ha 5 exemples d'aquests boscos singulars. No surt el cas Berguedà. Jo et preguntaria si et sembla interessant difondre o ja està bé mantenir, no?, un punt de prudència en aquest tema. Cert secretisme. I ben, què es fa al voltant d'aquests espais? Quants ho vols dir després, quan apaguem els micros? No, és que això és extrapolable a mil situacions. Una cosa és la informació i l'altra és què en fas amb aquesta informació. I la iniciativa dels boscos singulars, l'inventari el va redactar el CREAF, com bé has dit, que de fet és un organisme, és un centre de recerca vinculat a la Universitat Autònoma de Barcelona, no és un organisme de la Generalitat, però era com una mica per encàrrec de la Generalitat. El que es buscava era com identificar aquells espais forestals, boscos, amb una singularitat. Aquesta singularitat, i de fet la classificació dels boscos singulars inclou aquells d'alt valor per la conservació, per exemple, però també boscos singulars pel seu caràcter productiu. És a dir, hi ha 5 o 6 classificacions. I es va fer, a més es va fer amb un procediment participatiu que cada cop es porta més, intentar apropar una mica la ciència, el coneixement o recollir o posar en valor el coneixement popular, de manera que qualsevol ciutadà, si coneixia un bosc que tenia uns atributs, podia proposar-lo i després es validava, etc., i podia o no formar part de l'inventari. Però el que és important al rerefons és que en certa manera s'intueix que hi havia una certa preocupació per aquells boscos que podien tenir, com deia, una singularitat i que potencialment podien no quedar prou protegits o que es podien perdre. I aquí és molt bo perquè aquest inventari ha entrat en verdaderes contradiccions, perquè ha identificat boscos singulars que s'estaven gestionant d'una forma sostenible amb un instrument d'ordenació aprovat per la Generalitat i que després, pel fet d'estar reconeguts com a boscos singulars, el moviment ecologista ha fet servir aquesta classificació per demanar al mateix govern que no permeti l'aprofitament d'aquests boscos, que s'han fet singulars gràcies al seu aprofitament. Està molt i bé. Llavors, bueno, hi ha diversos casos d'aquests, però és una de les petites contradiccions que apareix. S'ha de dir que la suspicàcia una mica o la desconfiança respecte a què fer un cop aquest bosc s'ha singularitzat, en gran mesura ha vingut de la propietat, perquè la propietat, aquest inventari es va tirar endavant, i això ho fem molt els tècnics de despatx, sense passar amb les repercussions jurídiques d'allò. Llavors, si tu dins la teva propietat forestal et reconeixen la singularitat d'un bosc que només et implicarà limitacions, però no hi ha en contrapartida cap possible compensació en un moment donat a una manca de rentes perquè has de deixar d'aprofitar aquell bosc que ara és singular per la societat, doncs bueno, això ha creat suspicàcies. I és un tema que segurament té una bona intenció, però jo crec que hi ha alguns serrells o alguns aspectes col·laterals que no s'han desenvolupat prou bé. Perquè ara has tocat un tema interessant, que és el tema de la propietat, no? De les 2/3 parts d'extensió forestal que hi ha a Catalunya, què hi ha privat, què hi ha públic, I què hi ha comunal, si és que encara queda alguna cosa? Sí, és molt interessant perquè jo crec que cada cop es coneix més, però la majoria de superfície forestal i de boscos són de titularitat privada, això és de particulars, fins a un 80% de mitjana, però en algunes comarques aquest nivell arriba al 90-95%. Hi ha del 20% que no en diem de titularitat privada, també que s'acostumen a dir públic, és una mica enganyós perquè un 16% és de titularitat municipal, que aquí hi ha algun reguitzell de comunals, però bueno, no entrarem en el... Bàsicament és el mateix, bosc municipal o comunal, efectes pràctics ve a ser el mateix. Aquests boscos, per tant, són o del comú de veïns o del municipi, que a la pràctica ve a ser el mateix, és una petita consideració, no té més importància. I acostumen a estar ubicats en zones de muntanya. Per això aquí al Berguedà n'hi ha alguns en zones més de l'alta muntanya del Berguedà. I després un 4% són boscos patrimonials, són de la Generalitat, són de tots, són veritablement els boscos públics. Curiosament, cap a tot aquest procés de privatització de les terres, també és un procés que es va portar a terme a principis de... Bueno, cap al 1800 i pico, que va ser el procés de desamortització, que es diu, que és quan l'Església i els governs i els reis, etc., estaven arruïnats per les guerres, doncs van vendre les seves terres per ingressar diners. I ja en aquell moment, l'enginyeria forestal en el seu moment, el Cuerpo de Ingeniería de Montes, etc., va crear un catàleg que en diuen d'utilitat pública i de boscos protectors. I és molt interessant el concepte, perquè van dir, anem a posar a la venda els boscos per ingressar diners als terrenys forestals, però n'hi ha una sèrie de boscos que no els posem a la venda pel seu alt valor. Ja, quasi podríem dir per la seva singularitat, quasi podríem dir que ja va ser un inventari en el seu moment. Estic parlant del 1800, que els podem imaginar que en aquella hora no hi havia cap consciència ambientalista en un concepte urbanista com la coneixem ara, ni ecologisme d'aquest més actual, no? I quin tipus de boscos es van incloure en aquest catàleg d'utilitat pública? Fonamentalment, o boscos que eren molt productius, és a dir, que produeixien arbres de molta qualitat, o i majoritàriament boscos que tenien una funció protectora molt important. I aquest és un dels grans valors de la... Què és una funció molt protectora? Una funció protectora és un dels grans atributs dels boscos en la conservació dels sòls, conques hidrogràfiques, protecció front les allaus, etc. Llavors, per això, curiosament, la majoria dels boscos del catàleg d'utilitat pública estan ubicats en zones de muntanya. I molts dels boscos municipals també tenen la consideració d'utilitat pública. En alguns casos, i passa poc, quan un bosc és privat però se li reconeix que té una funció, podríem dir social, significativa, és quan entra dins el catàleg de boscos protectors. Tant fa, és un terme de terminologia, però aquests són molt pocs. La majoria de boscos d'utilitat pública són municipals o públics, en Generalitat. I no vol dir que no es pugui portar a terme la gestió, es fa gestió forestal igual, s'aprofita de forma sostenible, bones pràctiques, etc. No és incompatible la gestió, l'únic és que tenen aquesta consideració i estan dins el catàleg d'utilitat pública. Una altra paradoxa amb això que el bosc sigui principalment privat, s'ha assenyalat moltes vegades la paradoxa que hi ha entre que els boscos siguin privats i tota la resolució del màxim problema del bosc sigui de diner públic, i m'estic referent sobretot als bombers, als mitjans dels bombers. Si els boscos són privats, per què és la funció pública qui ha d'assumir el fet de que els boscos siguin apagats quan hi ha un incendi? Clar, perquè què veiem dels... Què veiem i què ens interessa dels boscos? És que, primer, La contribució amb diner públic a la gestió forestal repercuteix tant amb els privats com amb els públics. És a dir, els boscos municipals també gaudeixen d'ajuts a la gestió forestal. Fins i tot els boscos de la Generalitat estan autosubvencionats. Llavors hi ha ajuts de suport a la gestió forestal també en boscos privats. Però el que venia a dir és què valorem dels boscos. I jo crec que és innegable, bueno, i de fet segurament és una de les explicacions de per què tothom està tan preocupat dels boscos, que els boscos van més enllà de la producció de llenyes i de fustes i de rentes pel privat. Els boscos contribueixen a, no sé, a cadascú el valor que li vulgui donar a la millora del paisatge, a l'esbarjo, a la conservació de la biodiversitat, a la ambiental, no? Ambiental, a la regulació de l'aire, la fixació del CO2. Però llavors haurien de ser públics. No, és a dir, hi ha una funció que és social, hi ha una titularitat que és privada. Clar. L'efecte de la titularitat, els mecanismes actualment que hi hauria per revertir aquesta situació, vaja, seria comprar-ho i fer-ho públic. Expropiació. Clar, expropiació. El Chávez tenia un altre sistema, sí. Claro, però aquesta és una qüestió inabordable, perquè fins i tot, no sé, ens hauríem de preguntar si caldria, no?, arribar a aquest nivell. El tema és que mentre no s'actua sobre la titularitat, deixant aquest tema a banda, independentment de que, no sé, segurament faria falta també un jurista i un economista per valorar una mica com a país les oportunitats d'entrar en aquest escenari. En canvi, sí que podem entrar en un escenari on assumim que els boscos, independentment de la seva titularitat, desenvolupen una funció social i s'ha d'establir un contracte amb aquell titular, que torno a dir, aquest titular pot ser un privat, però també pot ser un ajuntament o pot ser la pròpia Generalitat. Però normalment són privats i entenc que no deuen ser petits, no? Deuen ser grans latifundis. No, és que el problema de parlar dels boscos és que hi ha molta diversitat de territoris forestals, però anem a intentar com a mínim radiografiar dos grans realitats forestals de boscos privats. Una, la més típica d'aquest territori, de la Catalunya central, són boscos privats normalment vinculats a l'explotació familiar agrària. I aquest concepte és molt interessant perquè són boscos que formen part de la mateixa explotació on hi ha camps de conreu i on hi ha ramaderia. I els tres subsistemes o subsectors, la ramaderia, l'agricultura i els boscos, es compaginen i formen part de l'explotació agrària. Per exemple, els boscos suposen un reservori de renta, per això hi ha una tradició cultural, diguem, de que s'intervé d'una forma poc intensiva, quasi com és aquella expressió que s'utilitza sovint de dir el bosc és aquella guardiola on, quan les famílies, els pagesos, les masies, havien de fer una reforma, havien de pagar la dot de la filla o havien de comprar-se un tractor, anaven al bosc, treien la fusta que havia crescut i en aquells diners que ingressaven suplien la necessitat puntual que en un moment donat podien tenir. Evidentment això... Però si en aquest model del que m'estàs parlant estaria molt diversificada la propietat. No. Serien no. Petites propietats? No, però és que no té res a veure. És a dir, torno. Hem d'entendre l'explotació familiar com un sistema productiu per una o més famílies, el que dona la terra. I la terra el que donava era fer-ne un ús intensiu de conreu, fer-ne un ús semi-intensiu, semi-extensiu amb la ramaderia i deixar una part de la terra de l'explotació extensiva pel creixement del bosc, que a més també et complementava l'alimentació del bestiar. No hi ha cap ramader que pugui viure només del que mengen els animals en el sotabosc, sí, clar. Però sí que el sotabosc més les restes dels conreus, etc., és el que alimenta el bestiar i és un circuit més o menys tancat. I manté el sotabosc relativament net. Sí, net, i manté el bosc. Per què la tradició de l'hereu, que és el que, diguem, ha fet que no s'hagi fraccionat la propietat, i és una tradició molt catalana, molt d'aquí? Segurament perquè... en les nostres condicions mediterrànies si la tradició cultural fos d'anar dividint la propietat, al final la propietat seria tan petita que no podria reproduir aquesta espècie de sistema d'A3 amb prou de superfície com per alimentar famílies independentment. Llavors, en realitat, és un sistema que on s'hi barregen aspectes ambientals, ecològics, físics, de mercat i culturals, que s'adapta a la capacitat de produir que tenen a aquest territori per com és. Això en zones com la Catalunya Central del Berguedà, el Solsonès, nord del Bages, Osona, ha mantingut el que en diem una mica el mesofundi català, és a dir, no són latifundis, però no és el fraccionament de la propietat forestal petita i petita, sinó són parcel·les on aquí, per exemple, una finca estàndard, m'invento, doncs pot tenir 50 hectàrees de bosc, 5 hectàrees com a molt de conreu i tindrà el seu bestiar. Evidentment hi ha propietats que tenen 200 hectàrees de bosc i potser n'hi ha alguna fins i tot aquí al Berguedà que en té 500 privades, però acostuma a passar poques vegades. Les finques es fan grans quan l'hereu es casa amb la pubilla i aquella finca es fa més gran. O quan es compren, perquè el fenomen s'està donant cada cop. Últimament aquest sistema que jo entenc que té un sentit històric a partir de la revolució industrial i sobretot de la guerra civil i de la transició i tal, i de la irrupció de la globalització, el capitalisme salvatge, canvia una mica. Sí, clar, però entenc que anem cap a gent que té més diners, compra més terrenys i altra gent Palmarola, que... Palmarola és un cas que coneixem, no? On ho va comprar el Ramissa, que és un gran industrial del porc de la zona de Vic, i que està comprant terreny arreu pel tema dels purins, no? Per a bosc i... Llavors sí que hi ha un procés de compra i d'acumulació. Sí, i a part l'economia de mercat va per aquí, però intentant fer la radiografia de la realitat forestal, aquí al Berguedà, diguem, tindríem una propietat forestal molt vinculada al model d'explotació familiar agrària, on el bosc juga un paper per compensar o per complementar el sector agrícola i ramader. Això es pot veure influït o poden aparèixer altres iniciatives amb una vocació mercantil, amb uns altres objectius, però que diguem que estan fora d'aquest funcionament entre cometes tradicional. I el que volia esmentar abans és que hi ha una altra realitat forestal que és molt important i molt més complicada de gestionar, que són tots aquests terrenys forestals que estan creixent directament sobre antics bancals agrícoles. I això ja correspon més a les zones on l'agricultura ha tingut més capacitat de remuntar les muntanyes i on aquests processos d'abandonament de l'agricultura, diguem, poc productiva, es va donar amb anterioritat. Això ja no passa tant aquí a la Catalunya Central, però ja seria una mica el panorama de les Terres de l'Ebre, Tarragona, determinades zones del Pla de Lleida, de quan les primeres muntanyes del Pla de Lleida, etc. Llavors allà hi ha un veritable minifundisme. Allà tens propietats forestals molt petites, molt fraccionades, i sobretot és gent que fins i tot no es perceben ni com a propietaris forestals, perquè allò són bancals agrícoles que porten 40 anys abandonat, s'hi ha posat el pi blanc, que creix molt bé com a espècie colonitzadora, i molts cops aquests propietaris no tenen ni idea d'on tenen els límits de la seva finca, zona de l'Anoia, per exemple. Llavors allà és molt més complicat a l'hora d'organitzar una gestió més o menys conseqüent, per exemple amb el risc d'incendi, etc. Aquí, amb aquest model de propietari més arrelat a la propietat des d'una perspectiva patrimonial segur i amb sort des d'una perspectiva encara econòmica, és a dir, encara percep la propietat com una font de rentes i per tant se'n preocupa i la gestiona, bla bla bla, és més fàcil llavors també articular polítiques forestals, perquè l'interlocutor el tens ben definit i actua sobre una superfície més o menys gran, i a partir d'aquí evidentment les coses es poden fer bé, es poden fer malament, es poden fer legals, es poden fer il·legals, etc. Però el tema per aquí. Bàsicament, comentar una mica aquesta idea de que aquesta funció social del bosc, independentment de la seva titularitat, és el que en certa manera té un cert reconeixement a través de lo que són les mesures de foment a la gestió forestal o de suport o de subvenció, no? És una mica aquesta idea. Llavors, sí, les mesures, diguem, el destí d'aquest esforç públic en subvenció és el més adequat des d'una perspectiva social, no? Això és una cosa que, si voleu, podem qüestionar o debatir una mica, però el concepte de que aquests boscos desenvolupen una funció social amb tots aquests serveis ambientals que hem esmentat i que això ha de tenir algun tipus de reconeixement, és important, perquè d'altra manera, si ho deixem tot a l'economia de mercat, doncs malauradament encara ens és, i serà així per molt de temps, ens és més fàcil construir cases de fusta amb fusta importada de països de l'est o del nord d'Europa que amb la fusta que produïm a Catalunya, i em sembla que més això continuarà sent així mentre continuem sense internalitzar els costos ambientals en el transport, etc. Però la realitat ara és aquesta i serà així bastant de temps. Deixa'm canviar una mica de tema. Hem donat voltes al voltant d'una qüestió que ha sorgit en els programes que hem fet anteriorment sobre la muntanya i sobre els rius, que ha estat el tema de la massificació. Llavors, quina és la incidència de la massificació sobre els boscos, sobre el seu estat? I, hem parlat dels temes dels bolets en programes anteriors, per exemple, i el problema recreatiu també, no? Sí, de la necessitat de la gent de sortir de la ciutat els caps de setmana amb massa i caravana, sobretot quan tenen 3 dies. Això sobre els boscos, quina incidència té? Sí. Si ens ho podries perimetrar una mica. Abans he comentat que l'evolució dels boscos segueix un ritme i l'evolució de la societat un altre, i aquest és un dels casos on la cosa ha evolucionat amb més en quantitativament amb menys temps, perquè la quantitat de freqüentació que hi ha i d'ús recreatiu i d'esbarjo, etc., en la zona, els terrenys forestals, ha crescut exponencialment els darrers anys. Ens podem preguntar per què. Valdria la pena també qüestionar-se un moment. Ara, si anem directament a l'impacte que això té, doncs és molt elevat. No el tindria? I després podem parlar potser com podem fer perquè no el tingui, però per radiografiar-ho molt ràpidament, un primer impacte el pot tenir, diguem, amb un determinat conflicte amb aquella propietat. Torno a dir, tant de titularitat privada com pública, perquè molts dels conflictes que estan havent de sobrefreqüentació, d'ús de camins, acumulació de gent, brutícia, etc., els estan tenint també amb ajuntaments propietaris de boscos al Pirineu, als Pirineus, i bé, la propietat privada, no? Conflictes amb, des de molèstia, brutícia, com deia abans, hi ha molta activitat encara ramadera vinculada als boscos i, per tant, filats de tancament del bestiar que els deixen oberts, han de dedicar el seu dilluns quan marxen els visitants. Els dilluns, moltes vegades, els pagesos i els propietaris han de dedicar el dia a buscar les cabres, a buscar les vaques, perquè han deixat els filats oberts. Una mica tot al voltant del que és la molèstia a l'activitat tradicional de gestió que es pugui fer en aquelles finques pel fet de la presència de persones amb un comportament a vegades incívic directament, de poca educació, i a vegades per desconeixement, de no ser conscients, de prendre consciència que allò és casa d'algú i de que s'ha d'anar amb cura. I després hi ha un altre fenomen, més enllà del conflicte amb la propietat, ja sigui pública o privada, amb temes de conservació. I llavors aquí s'estan donant casos bastant interessants i paradoxals, com fins i tot amb iniciatives públiques subvencionades s'està subvencionant tot un marcatge de camins, itineraris, rutes temàtiques. Puc explicar una anècdota concreta, però... Explica. Per exemple, en determinades zones i obagues de la muntanya del Port del Comte, era un dels cantaders, diguem, de Gaifé, de distribució més meridional de les poblacions ja més relíctiques que quedaven de Gaifé, i els propietaris de les pistes amb, amb una intenció legítima. Propietat de... privada, perdona? Sí, bueno, són els propietaris de les pistes. És privada. Sí, en aquest cas és... És que clar, les pistes o són privades o són subvencionades. Ja. Jo crec que aquí debat, la prioritat, sí. O sigui, el model francès de les pistes comunals, que són propietari dels ajuntaments i per tant és una activitat que en treu diner l'ajuntament, etc. Aquí no el tenim. Aquí o és una empresa privada o ha fet fallida i l'estem mantenint amb diner públic en contrapartida a tota l'economia que genera el món de l'esquí al voltant d'aquella activitat. Però llavors, i les pistes públiques cada cop són més. Sembla que l'última que s'ha incorporat és la d'avui. Però bé, en aquest cas és una propietat, és una explotació privada i llavors, com deia, d'una forma lícita i legítima han volgut incrementar l'oferta recreativa de les pistes d'esquí i llavors han marcat uns itineraris de raquetes amb diferent nivell de dificultat i aquests itineraris de raquetes els han fet passar per una zona que com a mínim fins no fa massa era de distribució del Gaifé. Llavors, clar, aquesta presència una mica absoluta de gent per tot arreu, jo crec que també té un, vull dir, està portant a una situació de conflicte amb termes de conservació, perquè aquesta obsessió que ara tothom ha vist una mica el no sé, tothom està obsessionat amb crear, marcar camins i que el seu petit municipi, per remot que sigui, estigui en el mapa i la gent tingui una excusa per arribar-se allà i fer aquella excursió i poder anar a visitar aquelles gorgues i aquell salt d'aigua, doncs està fent que directament arribi i penetri una gran quantitat de gent amb un temps relativament petit a llocs que a vegades són especialment sensibles. Llavors, això és, també és un debat complicat perquè prohibir el marcatge de camins és molt difícil, dir-li a un municipi que perquè el teu territori és molt sensible millor no ho informis, no ho expliquis a ningú i et dirà que home, però d'algú he de viure, no? D'algú he de viure i vull el meu turisme rural, vull el meu restaurant que tingui visitants, vull i és complicat. El que no sé, jo la sensació que tinc és que aquest model s'està imposant d'una forma generalista i molt ràpidament i potser l'educació de la gent no ha evolucionat tan ràpidament i llavors, clar, aquesta brutícia, aquestes molèsties, tot això, tota aquesta manera transitiva que des de l'excursionisme i des de l'estima i l'amor per la muntanya i entre altres coses amb un mapa i una brújula, d'una forma transitiva tu ja hi arribaves i el qui tenia més interès arribava als llocs més remots però sovint s'havia de perdre tres vegades, doncs ara entre les noves tecnologies, els tracks, els camins marcats, etc., tot això s'ha facilitat i ha sigut una porta d'entrada, es pot fer la metàfora, a una gran quantitat de gent i va més perquè en seguida els tracks, tot això circula i la gent ja directament ja no va amb el mapa, caminen amb el mòbil a la mà i van als llocs sovint sense saber on són, no? Que és el... faig la broma de, i no broma, és el que els bombers ja, això els hi diuen tots aquests rescats i cerques, perquè fan la distinció per no entrar en el conflicte de si els de la cerca estan fora del tema de la possibilitat de cobrar del cobrar el rescat, llavors es van preocupar de quan van a buscar un boletaire perdut és una cerca, no és un rescat, curiosament. Doncs moltes de les cerques s'estan fent, ells en diuen l'excursionista, bueno, les cerques com tecnològiques, no? Hi ha gent que s'ha baixat un track i no sap ni a quin municipi està i quan truquen per dir m'he perdut, doncs no saben indicar ni en quina comarca s'han ficat, no? Bueno, pues això també està suposant un conflicte enorme en, com dèiem, en temes de fer compatible això amb la propietat forestal i fer-ho compatible amb els valors naturals del lloc. Amb el tema del Gallfer, que crec que no ho hem acabat de dir, es dona la curiositat de que també n'hem parlat molt en els programes anteriors, de que hi ha un espai que té un interès especial, en aquest cas el Gallfer, es fan itineraris per anar a veure'l i això obligatòriament, si es massifica, farà que el Gallfer deixi d'aparèixer per allà i de sobte aquell valor que tenia aquell territori deixa de tenir-lo precisament perquè se l'ha difós. Això ho hem vist en moltes altres situacions, com la Riera del Merlès o, no? O els refugis de muntanya. És un fet que es repeteix. És que la promoció del territori, és a dir, la promoció dels valors naturals del territori, aquesta frase és contradictòria, perquè els valors naturals no són compatibles amb la seva promoció, perquè llavors deixen de ser... És un oxímoron. Sí, però això ja passa amb les polítiques de conservació. O sigui, sempre s'ha dit, si vols protegir un lloc no el declaris espai protegit. Perquè des del moment que un espai és protegit, té grans valors, és un punt d'atracció turística i té molta gent i moltes visites. Llavors després has d'entrar en la regulació d'aquest espai protegit i al final te'n vas a determinats espais protegits de Catalunya, et fiques en un context de parc temàtic i bueno, és maco, exactament. Però és evident. Però això implica molts dubtes, perquè com deia abans, hi ha un model, diguem, que amb això no hi veu més que avantatges en la promoció del territori i dels seus valors naturals, i per remot que sigui encara millor. Fixeu-vos que una cosa tan marginal i on costava tant guanyar-se la vida com eren els refugis de muntanya, es van haver de reinventar creant unes rutes temàtiques en aquesta era de la compatibilitat i de demostrar-nos els uns als altres lo fantàstics que som, per crear aquestes rutes temàtiques de diversos refugis de muntanya i després a veure qui la fa més ràpid, etc. No? I és únicament donar una excusa perquè la gent hi vagi i visiti el lloc. Això ha fet que s'estiguin ja donant directament processos d'erosió pel trànsit de persones. Mm-hmm. Bueno, si això li afegim que sobre aquesta... Pedraforca, ho coneixem molt bé. La tartera del Pedraforca. Pedraforca és claríssim, i la sud del Cadí, per exemple, per on transita també, com es diu la d'aquí dalt? Els Cavalls del Vent. Cavalls del Vent, doncs també té alguns trams interessants, i si a sobre hi fas servir, evidentment, sempre amb la idea de seguir promocionant el territori, i fas passar una cursa de muntanya que evidentment el que t'interessa és que tingui el màxim renom i li poses tants metres com puguis i tot el glamour possible i vas a agafar-te alguna estrella, i si pots tenir 500 o 1.000 persones, doncs 1.000. Encara millor. Pues bueno, fes passar 1.000 persones corrent per aquelles tarteres, etcètera, etcètera, no? Llavors, clar, estem instal·lats en un sistema on bueno, després has d'anar a l'individu, sovint no fa mala intenció, sovint crida perquè ell parla així amb el seu entorn d'amics, s'ho està passant bé, i has d'anar amb ell i fer-li tota una campanya pedagògica de com s'ha de comportar el bosc, de lo responsable que és, de que no té cura amb la propietat, etc. Quan des de lo públic, amb una faceta o amb una altra, en realitat també s'està promocionant un territori i estan fabricant tots aquests conflictes. Llavors, la paradoxa està en que ara molts d'aquests municipis són víctimes de la seva pròpia promoció del territori. Dic municipis o actors público-privats o privats encoberts amb oficines de turisme, bueno, coses que estan per allà. No? I clar, llavors entrem en l'era de les regulacions. Llavors, bueno, no, segurament no és la Riera Merlès, no, ara no em ve el cap, per exemple, aquí al Berguedà, però s'estan trobant... bueno, els solsonès s'han promocionat determinats llocs amb cartelleria fantàstica, llocs que quan tu te'ls coneixes des de fa 10 anys has vist com ha canviat. Amb 10 anys és espectacular, costa imaginar-se què passarà amb 10 anys més, i ara el mateix municipi que ha posat la cartelleria, doncs ja evidentment s'està plantejant de fer pagar, prohibir, i entrem en un escenari on bueno, doncs aquest accés, una mica que sempre havia tingut un accés lliure, i la natura, entre cometes, era quasi l'últim espai que ens quedava, entre cometes, on no seguir normes, doncs ara estem, i això ho dic molt, molt lamentablement, transitant cap a un escenari on la norma també està entrant a la natura. I llavors bueno, anem-nos posant al cap la idea de que això d'haver de pagar i tenir uns cupos i afanya't, vés-hi ràpid, perquè només hi deixaran aparcar 100 cotxes i els altres, mare de Déu, hauran de venir amb un autobús i dedicar mitja hora més, i això és una gran crisi en el món ideal que ens han venut, on sembla que puguem fer el que vulguem fins a l'última hora, doncs anirà més, i no necessàriament és segurament un bon escenari. És un tema recurrent que hem parlat en molts programes, amb el perill de la mercantilització també i l'elitització, perquè al final si es fa pagar, qui podrà pagar i què es podrà pagar. En tot cas, posem una cançoneta i després seguim tractant alguns dels temes que hem anat apuntant fins ara, perquè hi ha la regulació i possibles solucions a aquesta massificació. Te parecerá inocente y sin embargo es evidente que aquí ni el más elocuente ni mil lenguas de serpiente. Tanta gente, incluidas las videntes, con sus visiones nacientes, ven en la historia reciente de Oriente y Occidente una razón que alimente esta dimensión de mente. Si mi mente no me miente, alguien entre los oyentes me podría contestar. Es que el agua tiene dueño, quien manda sobre la luz, quien manda sobre este suelo, quien gana con nuestro cielo, quien gana. Bé, hem tocat molts temes i portem una estona i no tindrem, haurem de deixar-nos uns quants temes a la calaixera, com per exemple el tema dels bolets, que volíem entrar una miqueta sobre si la massificació dels bolets era rellevant, perquè hem tocat temes molt sembla que amb molta incidència, i no sabia si aquest era important o no, però penso que no tindrem temps d'entrar-hi. Potser fer dos apunts sobre el tema. Els bolets. Sí, ràpidament. Si la massificació deguda als bolets té una incidència rellevant comparat amb tots els temes que hem tocat. Sí, és que els bolets és una expressió molt clara de tot el que estàvem parlant. Sempre s'ha denunciat, que, o s'ha comentat com a mínim, que aquell famós programa, que no estic segur si aquest any encara el fan, el de caçadors de bolets. Per sort, fa dos anys que no el fan. Ja, doncs, sí, però ha fet molt de mal aquell programa, sempre molt, ho diem. Sí, però d'aquell programa sempre es comentava una cosa molt senzilla, que era que no van incloure en tots els anys que el van fer ni un petit apunt, allò ni que fos dos minuts, de recomanacions de comportaments al bosc. No? A part de, no només de bones pràctiques, sinó que és que la idea que promocionaven, ja el concepte de caçadors i de cridòria i tal, era tot el contrari. Exactament. Llavors, vull dir, hi ha un conflicte directe amb el propietari, que n'està sovint fart d'aquestes aglomeracions, i bueno, és, de moment tot pinta que vagi a més. Perdona, Edu, un apunt, en això que deies de recomanacions. Potser unes breus recomanacions. Jo et volia, ja que hi ets, una pregunta, un clàssic, un tòpic habitual entre boletaires. Millor tallar o arrencar? Jo crec que no hi ha resposta, no, sobre això. Que no hi ha resposta, no? Jo he sentit versions. Sí. Jo he llegit molts llibres i no hi ha... No, bueno, saps que sóc una mica psicòpata dels bolets, i no hi ha... No hi ha polèmica, no? No hi ha consens. Vale, doncs ho deixem. No, polèmica sí, clar, quan hi ha dues versions hi ha polèmica, però no hi ha consens. El Santi, que vam entrevistar, la resposta a aquesta pregunta la té. Diu, és igual, ha d'entrar net al cistell. I bé, com... Un altre dels temes pels sobres que passarem ràpidament és el tema de les allaus i la seva relació amb el bosc, que em vas comentar un dia, trobo que és un tema interessant sobre el que tampoc podrem entrar. Sí, ho hem dit abans, que una funció d'aquestes socials generalment no reconeguda és aquesta funció protectora. Els boscos protegeixen, bueno, aquí a Catalunya, però en molts països alpins, milers de ciutadans i infraestructures de les allaus. I llavors totes aquestes possibles amenaces, i ara si en parlem d'una d'elles com els incendis, aquests boscos doncs tindran una relació directa amb la capacitat de seguir protegint o no aquestes persones i aquestes infraestructures de les allaus. Llavors, clar, què ha fet? Molts cops aquesta gestió forestal tradicional, que ha conservat aquests boscos en un estat saludable, alhora ha estat oferint gratuïtament per a la societat una protecció front a les allaus. Des del moment que aquesta gestió forestal en un moment donat s'abandona, doncs per condicions de mercat, per envelliment de la població, etc., i aquests boscos deixen d'estar saludables, doncs la seva protecció contra les allaus queda compromesa. Llavors, aquesta cosa ja agafa certa expressió quan en determinats, bueno, i sembla, no?, els escenaris de canvi climàtic estan fent ja aparèixer incendis en zones de muntanya i per tant estan afectant aquests boscos. Llavors, bueno, pues, hi ha escenaris que comença a ser bastant plausible que per dir algun país com Andorra hagi de començar a dissenyar la seva pròpia estratègia de prevenció d'incendis, perquè si aquests incendis cremen la superfície forestal, cremen la coberta forestal, la protecció dels arbres front les allaus, doncs tindran un problema major més tard, no? Llavors aquesta idea d'efecte cascada, des del moment que perdem el bosc, perdem la protecció davant les allaus, és un tema que amb aquests escenaris de canvi climàtic aniran a més. Quan diem incendis, diem plagues, diem altres factors. Hi ha una preocupació molt i molt grossa. Penseu que aquí a Catalunya no ho tenim tant, perquè les muntanyes són culs de sac, és on moren les valls, però als països alpins aquesta qüestió és cabdal. O sigui, la quantitat de mercancies, de transport, trens, etc., que es mouen pel fons de vall, que estan sent protegides per aquestes cobertes forestals, és enorme. Mm-hmm. Llavors t'estan com posant molt accent a aquesta infraestructura verda de protecció, clarament. Aprofito que hem parlat d'incendis per entrar ja definitivament en el tema, en un dels temes capdals que volíem tocar avui, que és el tema dels incendis, precisament, que sempre hem anat parlant d'ell però no hi hem entrat a fons. I avui... I volíem presentar i agrair-li que vingui el Litus. Hola, Litus. Hola, bon dia. Bones. Un company que va viure i va participar també en col·laborar en l'extinció de l'incendi del 94. Perquè si parlem d'incendis i de la comarca, sobretot hem de parlar del 94, no? Què va passar el 94? Bueno, pues que es va cremar mitja comarca. On va començar tot, no? Potser. Sí, el 94, el 94 van cremar a Catalunya 70.000 hectàrees en tot l'estiu, i l'incendi que es diu del Bages Berguedà, que venia del sud, ben empenyut per la marinada, un vent que aquí a l'estiu el coneix tothom, doncs va cremar 40.000 hectàrees amb els 40.000 amb els dies, que és una bestiesa. O sigui, com a unitat, com a foc, Bages Berguedà és l'incendi que més gran dels registrats a Catalunya. Després va venir el del Solsonès a 98, que van ser 27.000 hectàrees, i el més recent va ser el 2012 a l'Empordà, amb quantes van ser ja, també em sembla que unes 12.000 hectàrees. Sí, que amb diferència és l'incendi que més ha cremat a Catalunya des que hi ha registres. Com a unitat d'incendi, sí. Pot ser que bastanta culpa d'això fos que aquells mateixos dies hi havia també incendi a Montserrat. Sí, és perquè que aquí els helicòpters van arribar al cap de 3 o 4 dies. Sí. és que el Bages Berga, o sigui, el 94 va suposar un punt d'inflexió, el 98 un altre, i el 86, 89 un altre. És que veníem d'uns anys, es venia d'uns anys, diguem, molt complicats, on ja el 86 havia cremat Montserrat i el 89 van haver uns nous incendis i es van aplicar una sèrie de mesures, van haver uns anys bons, allò semblava que ja estava controlat i el 94 van tornar a cremar-se les celles tots els polítics i, bueno, i el 98 es va tornar a reproduir la història. Allò era com la punta d'un iceberg, no? És allò com el llop que treu el nas i comença a dir estic aquí, aneu-vos preparant societat catalana perquè els incendis estan aquí per quedar-se i esdevindran cada cop més perillosos. Sobre aquest incendi en concret de l'any 94 i per fer una mica el relat també, no? També hi ha diferents versions, es diu que va començar a gargallar tocant el Berguedà, tocant el Solsonès, no? Uh-huh. I a partir d'allà es va estendre cap aquí. Amb el temps s'ha dit que van ser el mal estat, més enllà del mal estat i conservació dels boscos de les línies elèctriques. Uh-huh. Ho dic com per fer un relat de com va anar tot i com va i per què aquesta evolució, no? Clar, jo diria, jo si hagués de dir que va començar només des d'un lloc al foc, quasi bé no m'ho creuria, quasi bé, jo diria que hi van haver-hi més punts. Què es va viure a Berga, que nosaltres no hi érem? Bueno, a Berga va ser un caos aquella setmana, va ser un caos, la gent va deixar de treballar, inclús, això em sembla que jo diria que va començar un dilluns, el foc, crec recordar que era un dilluns, i el dimarts jo ja no vaig anar a la feina, i aquella setmana ja era... Me'n recordo que dormíem 4 hores a la nit, ja et llevaves al dematí, t'anaves al parque i després d'allà et començaves a organitzar. Quan faltaven, jo què sé, motosierres, doncs un cotxe s'anava a Ràdio Berga, que Ràdio Berga va ser bastant important aquells dies, perquè quan faltaven coses tot, la gent anava allà i després ens entràvem per la ràdio, no hi havia mòbils. Uh-huh. Són una època d'incendis mirat en perspectiva que es pot reduir una miqueta amb que resumim que anàvem darrere les flames. Sí, no hi havia tal qual cremava, la gent amb una voluntat enorme, tothom ho donava tot. I a més, això és una mica per reforçar aquesta aparent contradicció entre aquesta titularitat tan definida, sigui pública o privada, els boscos són d'algú, però tots ens els sentim nostres, no? Llavors l'incendi és al final el punt de trobada d'aquesta connexió que té la societat amb els boscos, fins al punt de que ho deixes tot, la teva feina, i te'n vas a apagar les flames. I aquells incendis també van servir, aquella època d'incendis dels anys 80-90, doncs per veure que el que teníem davant era quelcom molt difícil de gestionar i molt perillós. I de fet el 94 i després el 98 són els últims incendis on hi ha mobilització social des de les institucions, on des de les ràdios, des dels consells comarcals, des dels ajuntaments es demana voluntaris, perquè a l'any 94, que de fet és tot l'estiu, que van haver incendis el juliol, a l'agost, quan va cremar el Montseny per allà a Breda, jo recordo perfectament, ho recordo de sentir a la televisió, a la ràdio, des de l'Ajuntament demanant voluntaris, no? Això ara ja no es fa perquè el perill que hi ha, segurament ens pots explicar les sensacions estan davant de les flames, no? Però el perill que et posa amb aquests incendis que cremen amb aquesta intensitat i aquesta velocitat, doncs ja no fa no aconsellable, és que directament és un tema molt perillós i per tant s'ha de professionalitzar, i les dues principals eines que tenim a Catalunya és òbviament el sistema d'extinció i llavors les agrupacions de defensa forestal, que després si voleu podem explicar què és per si algú no ho coneix. Home, va ser perillós perquè fèiem més coses, o sigui, nosaltres fèiem molt més que els bomberos. Suposo que ells ja deien no, per aquí no pugeu, perquè i en canvi molta gent anaven a la seva. És a dir, aquells incendis van ensenyar en forma de superfície cremada i d'intensitat i velocitats de propagació un problema latent de tots aquests anys de vegetació acumulada, quan es van donar les condicions de vent i d'humitat, de baixa humitat, etc., va permetre que cremessin amb aquella intensitat, amb aquella velocitat, etc. I aquesta situació latent que va sortir, aquest risc latent que es va expressar, es va trobar davant un dispositiu d'extinció absolutament mancat de recursos, d'estratègia, de coneixement, etc. I òbviament inclús sobrepassat per la pròpia voluntat popular, no? Però jo crec que a hores d'ara molts dels incendis i de la superfície cremada dels anys 94-98 ara no passarien directament. És una paradoxa, eh? Però perquè hi ha més bomberos ara? Perquè hi ha més mitjans i pel coneixement que es té. Perquè, i aquests són els petits com punts d'inflexió, no? És a dir, a base de cometre errors, doncs de fet, això no, potser no se sap, no? Però Catalunya té un dels dispositius d'extinció més bons de tot el món. I de fet és un referent i participa, i aquí es fan transferències de coneixement, etc., a moltes regions del món, però de tots els continents, perquè el fenomen és compartit. I moltes d'aquestes millores s'han incorporat, entre cometes, gràcies als errors o a les lliçons apreses dels incendis passats. I hi ha un coneixement molt senzill, que és, per introduir-lo ràpidament, que els incendis tenen un patró. És a dir, els incendis no és com els rius ni és com les allaus, que sempre fan el mateix recorregut, perquè els rius van pel fons de vall i les allaus més o menys es coneix també els seus circuits. Els incendis poden propagar per allà on hi hagi vegetació. Ara bé, en una determinada muntanya, amb unes condicions ambientals, que en diem, o sinòptiques, o sigui, de vent i d'humitat, etc. Nosaltres sabem que si es produeix un incendi, sabem com es comportarà. Això es pot saber, ara se sap, abans no se sabia. I llavors, com saps com es comportarà, això et permet, bueno, primer a l'hora d'actuar, en cas que hi hagi incendi, ets més eficaç, i després hi ha el que està costant una miqueta, és si tu saps com es comportarà, pues preparar el territori abans. Llavors es fan el que es diu actuacions, en redueix el combustible, etc., en determinats llocs del territori que a tu com a sistema d'extinció et donarà una oportunitat. Tot això que aquí ficat sembla allò com un laboratori de ciència, són conceptes molt senzills o relativament senzills i que, bueno, són una millora i que ara hi és. Llavors, clar, per això deia una mica, i ho diuen ells, diuen, nosaltres anàvem, perseguíem les flames, ara intentem anar per davant, entendre quan tenim la capacitat de parar el foc i quan no tenim aquesta capacitat. També, novament, fent un símil amb les inundacions, entre cometes, com abans no hi havia aquesta capacitat de fer aquesta lectura, si et ve una riuada, fent el símil, seria com que tu et fiques davant de la riuada que t'està venint amb les teves mangueres i els teus camions i les cubes i els tractors i intentes aturar aquella onada de foc que òbviament et sobrepassa, et posa en perill, etc. Pues ara se sap que fins que el riu no perdi determinada intensitat no té sentit que tu vagis d'allà, i de tant hi ha llocs on no has de treballar, t'has de retirar, i altres llocs on pues mira, perquè en lloc d'una solana que està tot més sec el foc passa una obaga, i llavors allà baixa la intensitat perquè hi ha més humitat, i aquí sí que amb la CUB, amb els voluntaris o amb els camions, doncs puc aturar-ho, no? De fet, la carretera, si agafeu la carretera del Solsonès, de Solsona a Berga, justament allà, aquelles costes, justament el foc baixava per l'Obaga i baixava amb baixa intensitat, llavors allà es va poder actuar entre altres llocs, no? Lo curiós és que una dècada després, malgrat ser un incendi més petit al d'Horta de Sant Joan, va ser bastant més dramàtic. Llavors, sí, es van, com deia, es van aprendre unes lliçons, allò va ser molt caòtic, hi havia molta gent, i quan s'intenta ser més eficaç i més eficient és quan, quan arriba el drama. Sí, perquè, bueno, a veure, el problema de quan parlem de les causes dels incendis és que, bueno, podem pensar en la línia elèctrica, podem pensar en el piròman, podem pensar en el, no sé, en la borilla del cigar que tira algú des del vehicle, o la xispa d'un motor o una segadora, però això és la, el que en diem la, la causa d'inici. Però el que fa que aquest inici es converteixi en gran, que és la causa de propagació, perquè els inicis, no? Una ignició es fa un incendi incontrolable. És una mica el que hem parlat en la part anterior de l'entrevista, no? De tota la, aquesta acumulació de combustible. Llavors tenim uns sistemes d'extinció que han millorat, tot i que reconeixen que tenen un límit a partir d'una intensitat de, a partir d'una quantitat d'aigua que m'està venint lloc, no hi ha cap dic, allò no ho pot aturar ningú, doncs amb el foc va ser igual. A partir d'una intensitat és igual quants helicòpters tinguis, quants camions tinguis, que no el pots controlar. Però bé, han fet unes millores, però llavors el risc de propagació, la tendència va cap amunt. És a dir, si s'ha perdut gestió forestal, s'ha perdut ramaderia, aquests boscos van acumulant combustible. És com si nosaltres en una habitació hi anem ficant una miqueta, cada cop una miqueta més de llenya, no? Una miqueta cada cop més de llenya, i algun dia allà hi haurà una guspira, per la raó que sigui. Quan agafi aquella llenya, llavors per això la tendència és cap a incendis cada vegada més virulents, que alhora estan tenint impliquen un comportament nou. I la situació que es va donar a Horta, que ha estat molt analitzada, doncs, bueno, també va reconèixer situacions que no es coneixien sobre la, quasi la física del foc, actuant en les condicions ambientals, canvis de vent, vents locals, etc. Tot això està portant que cada cop sigui per això més perillós apagar incendis. Llavors ara hi ha una reflexió molt interessant que es farà real en poc temps de forma legislativa, que serà amb la mateixa perspectiva que els bombers apaguen incendis urbans. Si tu te'n vas a una indústria i està cremant, doncs aquell bomber agafa els plànols, mira a veure si, quines mesures preventives té aquella indústria, i decideix si fica els seus treballadors a dintre. No oblidem que els bombers són treballadors. Si fica els seus treballadors a dintre a apagar l'incendi, o si no veu seguretat pels treballadors, es retiren, es queden a fora, miren que l'incendi no passi als edificis veïns i deixen que cremi. Pues això és una realitat que oficial o oficiosament anirà més. A partir cada cop d'una forma més clara, els bombers han determinat, és a dir, el dispositiu d'extinció, que inclou bombers ADFs, que inclou a molts voluntaris, ho tindran cada cop més clar. No entrem perquè podem no sortir-ne, i a més s'ha de fer i s'ha de reivindicar, perquè és una feina, no són herois. El pitjor favor que els hi podem fer al dispositiu i als bombers és continuar mitificant la figura del bomber o dels voluntaris com a herois, perquè això és el que et fa superar la línia de lo racional. Llavors és molt senzill. Si el bosc no està en condicions, com la indústria, que no està en bones condicions per garantir la seguretat dels meus treballadors, aquell bosc cremarà. No l'aturarem, el foc allà. No hi anirem, deixarem que cremi, i quan nosaltres veiem que el foc arriba en un bosc o en un paisatge que a mi em dona unes garanties per treballar amb seguretat, allà l'apagarem. Per fora d'allò no hi entrarem. Això evidentment no és perfectament compatible amb actituds heroiques, com passen en qualsevol emergència, especialment a l'hora de protegir persones, bàsicament persones, perquè jo crec que qualsevol altra mort, diguem, d'un treballador apagant incendis no justifica que morin 5 persones a Horta de Sant Joan i per apagar uns boscos que podríem dir que estaven abandonats. Això no té sentit. si moren 5 persones per rescatar una família que havia quedat atrapada amb el seu vehicle al mig de les flames, crec que tindria més sentit. Sí, per tornar una mica també a aquesta experiència del 94, tu, Litus, abans apuntaves que la sensació dels que estàveu sobre el terreny era que es anava propagant el foc per totes bandes i a l'ombra del dubte aquest que hi hagués un origen i la seva expansió natural, física, etc. No? Mai s'ha pogut aclarir, tampoc no s'ha sabut, no? De més responsables que una línia elèctrica en concret i tal, però bueno, una de les coses, aquesta sensació que veu tenir els que estàveu sobre el terreny de que els focus es anaven propagant i queda el dubte si era una propagació natural o provocada, no? No sé si va haver un judici contra FECS. Sí, sí, sí. De fet, la causa d'origen va ser una línia elèctrica a Gargallà que teòricament va ser l'únic focus reconegut i origen de tot plegat, no? Però és una de les coses que també s'ha parlat molt, no? O la gent que estava sobre el terreny, si era possible que es propaguessin focus a centenars de metres més enllà. Jo penso que n'hi havia més d'un de focus, o sigui, no era aquest focus només que s'embarca, després ho va marcar tot, diria jo, però Després volia apuntar, perquè jo aquest estiu he tingut l'oportunitat de parlar de vària gent sobre el terreny, no? De Montmajor, Montclar, aquestes zones, i vaig poder parlar amb una persona jubilada que vivia a Montclar i que de fet havia sigut el guaita de Montmajor durant molts anys, coneixia el terreny, coneixia el medi, els incendis, i ell em va donar una teoria que no havia sentit mai i també volia preguntar, que és que aquell mateix any als boscos del Berguedà s'havia fet un tractament contra plagues i aquest tractament es tractava d'uns productes que eren, bueno, molt inflamables. No sé si aquesta teoria, aquesta afirmació, se n'ha parlat o... Jo no ho he sentit mai i penso, bueno, no sé si ho coneixes. En tot cas va ser una... Jo al final hi ha una realitat que tenim unes... És aquest terme, es fa servir aquest terme perquè ens entenguem, però és que és la manera més ràpida d'entendre-ho. Tenim una càrrega de combustible al paisatge enorme. I llavors, aquesta càrrega de combustible, quan hi ha les condicions que es donen al clima mediterrani de forma recurrent, amb sequeres estivals i condicions de vent, etc., i coincideix amb una espurna, doncs no hi ha... Quan hi ha aquestes condicions... que són les condicions de focs d'alta intensitat, doncs no hi ha mitjà tecnològic al món que ho aturi. Aquesta és la diagnosi simple, senzilla. A partir d'aquí dius, molt bé, si tinc una cosa que és el perill de que comenci una espurna, doncs si controlo això, se m'acaba el problema, és veritat. Llavors, els focs de 94, una cosa que entre altres, malauradament, vam haver d'esperar 94, però van servir, va ser perquè el món de les elèctriques es posés les piles definitivament amb la necessitat de mantenir les línies elèctriques en condicions, i això ho han fet, i de fet la quantitat d'incendis provocats per línies elèctriques ha baixat, i la inversió que fan les línies elèctriques ara ho fan amb drons directament, d'anar buscant punts calents de sobrecàrrega, etc, etc, més la neteja dels vorals, etc. Una altra de les incorporacions, i a més és molt interessant perquè les estadístiques, els números, maleïts números, ho demostren, la quantitat d'incendis provocats per abocadors incontrolats també han baixat, per vorals de les línies fèrries també han baixat, val? Llavors s'han fet tota una sèrie de mesures legislatives per mirar de limitar al màxim la possibilitat de que un foc comenci, però amb tot, per molta norma, som cada cop més persones i més activitats urbanes que interaccionen amb aquest medi perillós que és la quantitat de combustible que hi ha. Evidentment ja ningú fa paelles al bosc, pràcticament. És molt curiós perquè ara els agents rurals cada cop estan tenint més problemes amb persones immigrants que han vingut aquí i reprodueixen el seu costum del seu país. i se'n va anar a pescar i fan el seu foquet. Bueno, doncs els ha de venir una gent rural i recordar-los que no està permès fer foc al bosc, etc., a l'estiu, a l'època de risc. El que vull dir amb això és que per molt que intentis des de la norma limitar al màxim i controlar totes les situacions que poden provocar un inici de foc, sempre hi haurà, com a mínim, a males, algun accident, algun comportament irresponsable, alguna negligència, i evidentment ja, que és una fracció molt petiteta, molt molt petiteta, la malaltia, no? La piromania és per persones malaltes i això és molt petit. Però, és a dir, que per molt que ho intentis controlar, sempre hi ha la possibilitat que un foc s'iniciï. Si, per tant, seguint amb la diagnosi, bueno, doncs l'altra manera d'intentar posar una solució al problema és que els nostres paisatges no cremin amb tanta intensitat. I això, avui per avui, només es pot fer reduint la càrrega de combustible o, com deia abans, canviant l'estructura del bosc. O sigui, o recuperem boscos molt més madurs, adults, amb arbres més grans, amb una distància més gran de la capçada al terra, amb un sotabosc més o menys endreçat o net, que diríem, o reduïm la superfície de bosc amb paisatge, amb mosaic, etc., o simplement els nostres paisatges continuen vulnerables a que qualsevol espurna tingui la possibilitat de cremar-los amb alta intensitat. I pel mig, quasi bé no hi ha res. És a dir, si no recuperem uns paisatges que no puguin cremar amb alta intensitat, doncs com a societat ens hem d'anar acostumant a que això passarà i seguirà passant. I de la mateixa manera que hi ha països que saben que pateixen inundacions i que són zones inundables, i hi ha territoris que saben que per allà hi passen les allaus i que ja no té sentit que hi construeixi res. Tot això està sacsejant la realitat d'un paisatge que no cremava. I clar, ara tenim un munt d'urbanitzacions ficades en contacte amb un bosc que ha crescut, com deia, de forma desordenada, amb una gran quantitat de càrrega de combustible, i és com si de cop haguessin posat cases al mig dels rius. Ara són urbanitzacions senceres, i ja no només això, pobles que estan en el recorregut d'incendis potencials, que incendis que no hi eren fa 30 i 40 anys, no hi eren impossible que poguessin succeir, però que ara poden succeir. Un bosc jove crema millor que un bosc vell? El que fa que un bosc cremi més ràpid o més virulència és la quantitat del combustible i la distribució. Llavors, si un bosc és jove, la vegetació pràcticament és contínua des del terra fins a les capçades dels arbres. Llavors, això és el que fa que les flames pugin molt ràpidament des del terra fins a les capçades. Llavors, el que està cremant és tot. Cremen des de les herbes, els arbustos i els arbres. Si tu tens un bosc adult, o molt adult, molt madur, que l'has deixat créixer molts anys, les capçades tranquil·lament poden estar a 30 metres del terra. I a més, si ho hem vist abans en la primera part de l'entrevista. I justament els pins tenen un mecanisme, perquè la natura no és tonta, que és l'autopoda, que els pins van perdent les branques soles, de forma s'assequen i cauen per la falta de llum. De manera que al final, amb els pins més adults, tindràs la capçada a 30 metres i la brancatge també quasi bé a partir dels 25. La capacitat d'una flama per radiació, i això ho podem intentar a casa, tu encens un matxero, un encenedor, i poses un paper a 10 centímetres, o el poses a 20 o el poses a 40, pues quanta estona necessitaràs tenint-lo a 40 perquè aquell paper s'encengui, no? Fins i tot no s'encendrà. Llavors, el bosc és capaç, i la gestió forestal, diguem, té eines per fer-ho, de crear estructures que són resistents als incendis. És a dir, tenim boscos que paradoxalment ens poden protegir dels incendis. I aquest concepte és molt interessant, perquè el bosc pot ser una amenaça, el bosc brut, desordenat, etc., és causa d'incendis d'alta intensitat i ens posa en perill, però el mateix bosc gestionat o reorganitzat, que des d'una perspectiva també de biodiversitat, etc., ens pot protegir dels incendis. Bé, doncs estem ja a punt d'acabar el temps d'aquest programa, sí, dèiem de posar una cançó i anar tancant, apuntar les darreres coses, però Guillem, volies apuntar alguna cosa abans? Una última pregunta. Vinga, una última pregunta, però rapidíssima, perquè penso que es mereix el seu espai. Aquesta pregunta és: hem vist tota la problemàtica que hi ha alguna manera de millorar la qualitat del bosc? Clar, quines eines, o sigui, millorar la qualitat del bosc, intentem dir-ho ben ràpid, amb l'objectiu, per exemple, perquè clar, depèn de quin objectiu, amb l'objectiu, per exemple, de crear boscos que ens protegeixin dels incendis, com dèiem abans, doncs has de generar aquestes estructures que tinguis grans arbres espaiats amb les capçades lluny del terra, etc. Pues les eines de mercat, entre cometes, que tenim per fer això, mira, promoure tota la ramaderia extensiva, inclús l'aprofitament de la biomassa, escalfar-nos a casa amb estufes de llenya o de pèl·let o d'estella que produeixin el lloc, òbviament la gestió forestal, l'aprofitament de fustes, promoure la gestió sempre sostenible i responsable dels productes forestals. Les eines de nou mercat, la possibilitat d'incorporar el foc controlat, les cremes controlades, que hi ha molts països del món que es fa, que simplement tu copies la pertorbació natural en base a incendis naturals d'una forma controlada amb el foc controlat. La capacitat d'aplicar aquestes solucions, home, les de mercat estan complicades, això segur, perquè si no no tindríem el risc d'incendi que tenim. I tampoc no té sentit aplicar això a tot arreu. Ara, eines hi són, segurament cal una visió una miqueta més estratègica, però començar a assumir que si aquestes mesures no s'apliquen d'una forma més o menys generalitzada, doncs els episodis del 94 i del 98 o del 2012 o el d'Horta Sant Joan seran situacions que es donaran i amb les quals la societat ha d'estar preparada. No assenyalar ràpidament el fracàs dels bombers o el fracàs del no sé què, perquè simplement entendre que el medi és aquest, que el nostre medi ha canviat perquè la socioeconomia ha canviat i estem en un món globalitzat absurd que permet que sigui més econòmic portar fusta de Polònia que treure-la dels nostres boscos, i assumir-ho com a societat, i això sí, saber llavors què hem de fer en cas d'incendi i com protegir-nos i què no hem de fer i no escapar de les flames a última hora, evitar amb els atrapaments, etc, etc. Vinga, doncs posem un tema dels habeas corpus d'Igual a Igual i anem despedint aquest programa. Tenemos el firme compromiso de proteger nuestro mundo, este mundo, el único que conocemos, de mantener siempre viva esa inmensa riqueza en constante peligro llamada naturaleza, respetar, ¿por qué no?, todo cuanto habita en ella, proteger, por igual, todo cuanto habita en ella, ya es aire, ya es agua, ya es tierra, ya es vida, el firme compromiso de defender este mundo del poder de la codicia, del querer, de la avaricia, tenemos el deber de oponernos a una lógica que aspira únicamente a convertirlo todo en dinero y más dinero. Tenemos esa obligación con nosotros mismos, devolver la vida que está robando, esa maldita máquina de administrar dolor y sufrimiento, se llama capitalismo. Tenemos esa obligación con nosotros mismos, devolver la vida que está robando, esa maldita máquina de administrar dolor y sufrimiento, que llaman capitalismo. Pensar que somos mejores que el resto de especies y que el resto de animales, que pisan el mismo suelo, beben el mismo agua y respiran el mismo aire contaminado por los hombres, hombres y mujeres que se dicen superiores, hombres y mujeres que han sabido acomodarse a la barbarie y a la injusticia de un mundo construido a su medida. Tenemos el firme compromiso de acabar con la vida, la vida de quienes se oponen a la vida misma, poner fin a sus vidas para que la vida siga, acabar con sus vidas para que la vida siga. Tenemos esa obligación con nosotros mismos, devolver la vida que está robando, esa maldita máquina. Bé, doncs tenim un breu temps per fer els darrers apunts i acomiadar aquest programa tan interessant d'avui. Bé, dues hores se'ns han fet curtes, Edu, merci per venir a aquesta ràdio tan singular. A vosaltres per l'oportunitat de parlar de tot això. Gràcies també, Litus, per aportar-hi una mica un punt més directe. Bueno, el que s'ha pogut, fa molt temps ja, fa 25 anys ja, i les neurones ja comencen a fallar. Sí, però ara sí, parlàvem de que és una experiència que molta gent en aquesta comarca la té molt guardada, no? De les vivències d'aquest dia, potser també donaria per fer un programa així de memòria, no? Ha marcat molt la gent del Berguedà, sí. Tothom. Nosaltres no hi érem, però tothom qui hem parlat que hi era se'n recorda. Segur. Ara aquest any celebrem els 20 anys del foc del Solsonès, aquest estiu, i passa el mateix. Aquests incendis són molt sentits per la gent del territori, perquè al final també una mica que posen crisis tota una manera que han tingut fins ara de relacionar-se amb aquest territori, no? I llavors les flames cremen arbres, però cremen emocions, cremen lligams emocionals, com dèiem, amb aquest territori, molt difícils de restablir. Hi ha brases que no s'apaguen mai. Sí, cases, ramats, de tot. Sí, també té un punt tràgic en el sentit fort del terme, no? De que l'home sempre intenta controlar-ho tot i al final sempre arriba una deïtat i et desfà. Exacte. Tot allò que tu t'havies cregut que sabia sobre el món, no? I tota la força que et pensaves que tenies. Sí, sí, em recorda i bé que fa la necessària humilitat que hauríem de no perdre mai a l'hora de saber tractar la naturalesa, saber-nos relacionar amb la naturalesa i fer-ho de la forma que toca. Doncs fins aquí Veus de la Terra a Ràdio Pinsania. Us esperem una altra setmana i moltes gràcies a totes i a tots. Salut. Adéu. Adéu.